่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องภูมิ8วิพิสดารของปวงสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคน วันนี้ก็พิเศษนะขอร้องให้ได้รับการขอร้องให้มาเทศ อยากจะฟังทั้งเรื่องของภูมิ8วิภูมิ8วิอาตมาก็คิดว่ามันคงจะต้องค่อยๆพูดกันไป8วินี่คงจะต้องบรรยายกันอีกยาวนานเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดทั้งภูมิโลกุตระหรือภูมิอาริยะภูมิกัลยาณชนภูมิปุถุชนมันครอบคลุมหมดนะภูมิ8วินี่ภูมิพบภูมิ8วินะภพภูมิที่สูงที่สุดคือภพภูมิที่อาตมาตั้งชื่อเองนะอันนี้อาตมาบัญญัติเองไม่ใช่บัญญัติไม่ได้บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเราบัญญัติเสริมบัญญัติสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสต่างๆมาเพื่อมากำหนดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องกำหนดหมายให้พวกเราได้เข้าใจใช้สื่ออย่างนี้คำนี้ความนี้อันนี้แล้วก็เอามาขยายความมันจะเข้าใจขึ้นภพภูมิสูงสุดคือภพวิหารภพวิหารรองลงมาก็พบวิมุตติรองลงมาอีกก็พบวิเวกรองลงมาอีกพบวิมานนะพบที่5ก็พบวิชัยพบที่6ก็พบวิกลพบที่7ก็พบวิปริตพบที่8ก็คือพบวินาศนี่8วิวิปริตปอปลารอเรือสละอิต่อเต่าวิปริตนะวิปริตแปลว่ามันผันแปรแปลว่ามันผิดทางวิปริตนี่มันผันแปรแล้วมันผิดทางแล้วมันเกิดการเบี่ยงเบนแล้วมันเกิดความเสื่อมเห็นได้ชัดแล้ววิปริตนี่เกิดความเสื่อมความผิดที่เห็นได้ชัดแล้วส่วนวิกลนั้นมันก็เริ่มแล้ววิกลหมายความว่าเริ่มต้นชำรุดวิกลวิการวิกลเนี่ยชักชำรุดแล้วชักแหว่งแล้วชักค่อยๆชำรุดแล้วน้ำหนักมันจะถ้าวิปริตนี่น้ำหนักมันชัดแล้วมันผิดทางแล้วมันแปรเปลี่ยนแล้วแต่วิกลนี่คือค่อยๆร่วงค่อยๆเสื่อมค่อยๆชำรุดไปเรื่อยๆวิกลส่วนวิชัยนั้นยังชนะอยู่เพราะฉะนั้นในโลกียะนี่มีวิชัยเป็นตัวสำคัญเอาโลกียะก่อนนะโลกียะวิภูมิวิสีโลกียะวิชัยวิกลวิปริตนะก็วินาศเอาเริ่มต้นตั้งแต่วินาศไล่มาสักจากวินาศก่อนจะพูดผ่านพวกเราก็คงฟังไม่มีปัญหามากนะแต่เพื่อตั้งหลักก่อนทุกวันนี้นี่อาตมาว่ามันในขั้นวิปริตและวินาศวินาศก็เห็นสภาพของวินาศนี่ชัดคือความฉิบหายวินาศนี่ฉิบหายบรรลัยจักรแม้แต่ในสังคมระดับบริหารเหมือนกับคนหน้าด้านเห็นอยู่ว่าโอ้ก็มันผิดมันไม่เข้าทีเนี่ยมันเอาเปรียบแล้วมันเห็นแก่ตัวมันดึงดันอะไรก็แล้วแต่ชัดๆอยู่แท้ๆว่ามันเสียมันเสื่อมยกตัวอย่างเช่นซื้อเสียงเนี่ยมันผิดมันเลวก็อย่าทำอยู่เห็นไหมมันหน้าด้านหน้าทนแล้วมันไม่วินาศมันไม่ฉิบหายยังไงอ่ะ นี่คนในระดับบริหารคนในระดับยกย่องต้องกราบต้องเคารพตามกฎถ้าเป็นทหารก็ต้องตะเบะไม่จับคักขังคุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมระดับกฎหลักเกณฑ์ของสังคมคือแปรของสังคมแต่ก็ทำช่วยงั้นแต่ก็ยังจำนนเคารพอยู่นั่นแหละนี่คือความวินาศคือความชิบหายมันเห็นผลอยู่ชัดๆเลยว่ามันล้มเหลวถ้าเผื่อว่าใครมาทำดีใครมาอะไรอะไรบ้างเห็นอยู่แล้ววันนี้ก็ทำดีอ้าวมีการฆ่ารอบฆ่าไม่รู้มือปืนที่ไหนมาฆ่าอย่างนี้ก็คือความวินาศแล้วมือปืนที่จะไปฆ่านั่นคือคนไปขัดผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์ใครผลประโยชน์คนจนน่ะเหรอเปล่าเลยคนประโยชน์คนรวยหรือคนมีอำนาจหรือคนไม่มีอำนาจหรือผลประโยชน์ของคนไม่มีอำนาจไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนมีอำนาจนี่นั่นคือความฉิบหายเห็นอยู่รูปรอยอยู่ในสังคมมันมีอย่างเงี้ยบางคนพวกนี้เนี่ยภพภูมิของเขาจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเราตัดหางปล่อยนรกไม่ใช่ปล่อยวัดนะจะไปปล่อยวัดไหนก็ไปปล่อยอย่ามาปล่อยวัดนี้พวกนี้ปล่อยวัดนี้ไม่เอาอ่ะตัดหางปล่อยนรกไปคนพวกนี้คือเราอย่าไปตอแยเขามันเขาทำร้ายได้โดยที่เขาพูดไม่เรื่องเราจะบอกดีขัดแย้งใจเขาไม่ชอบใจโกรธแค้นขึ้นมาเราพังแล้วก็มีอำนาจด้วยพวกนี้มีอำนาจบาดใหญ่หลายอย่างสิ่งอย่างนี้ท่านถึงบอกให้ละเว้นให้ไกลให้หลีกในโครงโลกคณิตมีอะไรหลีกคนพาลหลีกอะไรหลีกช้างม้างัวควายให้หลีกเท่านั้นเท่านี้อะไรอาตมาจำไม่แม่นโครงโลกคณิตบทนี้ใครจำได้มั้ง10ศอกไม้อย่ากลายเกลื่อนใกล้อะไรเนี่ยไม่รู้กันเลยเลยเนี่ยฮะเรียนอักษรศาสตร์ยุคไหนไม่ยุคไหนโลกโครงโลกคณิตเคยฟังแต่จำไม่ได้อาตมาก็ลืมไปแล้วลืมเลือนไปแต่ก็เคยพอจำได้เนี่ยอย่างเงี้ยท่านบอกให้หลีกช้างท่านเท่านั้นให้หลีกม้าให้หลีกเท่านี้ให้หลีกแต่หลีกไอ้คนร้ายเนี่ยให้หลีกไกลสุดยอดเลยเนื้อหาเป็นอย่างนั้นนะถึงโลกเขาก็เข้าใจธรรมะก็เข้าใจอย่าไปตอแยอย่าไปอะไรเขาแล้วเราก็ไม่ใช่กลัวหรอกแต่เราอย่าไปให้เขาทำบาปมากขึ้นถ้าเราไปตอแยเข้าไปกระทุ้งกระแทกเขาก็ทำชั่วเพิ่มขึ้นเขาทำชั่วกับเรายิ่งบาปมากซับซ้อนมันไม่ควรนะเพราะคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องยิ่งกษัตริย์เดรัจฉานด้วยอาฆาตมาดร้ายก็มากความเอาชนะข้าคารอะไรก็มากเพราะงั้นก็อย่าไปตอแยเขานี่เราต้องรู้ทิศทางการอยู่กับสังคมนะเอาละเรื่องวินาศอาตมาจะไม่ขยายความมากมายกไว้ว่ามันหยาบใหญ่มันเลวร้ายเลวร้ายซับซ้อนด้วยยังอยู่ในสังคมนี้ถ้าหยาบหยาบซื่อๆเราก็รู้อยู่แล้วเราก็หนีง่ายแต่ไอ้หยาบที่ไม่ซื่อเนี่ยมันเป็นสภาพซับซ้อนอยู่ในสังคมเราก็ต้องพยายามรู้แล้วก็พยายามเลี่ยงพยายามหลบเหมือนกันนะไม่ต้องไปตอแยทีนี้วิปริตนี่ก็จะกึ่งยังมีสำนึกอยู่ในตัวบ้างแต่ก็ผิดทางแล้วในกรรมกิริยาของเขาในชีวิตการดำเนินของเขาเขาก็เดินผิดทางนั่นแหละมันวิปริตแล้วเมื่อพูดถึงวิปริตแล้วอาตมาก็อยากจะเข้าลึกมาถึงวงการศาสนาเนี่ยอยู่ในสภาพวิปริตส่วนคนทำให้วินาศฉิบหายนั้นมีอยู่แล้วในวงการศาสนาวงการศาสนาทุกวันนี้ในของส่วนรวมอาตมาอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นวงการที่วิปริตละมันผิดทางมันแปรปรวนละมันไม่ได้เดินเข้าหาสัจธรรมของพระเจ้าเลยวิปริตแต่ก็มีว่ายังมีฮิริอยู่บ้างกลัวบาปอยู่บ้างก็เลยไม่กล้าที่จะทำอย่างแหมรวมหัวกันเลยและทำผิดทางนี่ทำไปอย่างดึงดันเลยก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะอันนี้เหลืออยู่นี่แหละเราจึงรอด อำนาจบาดใจเขามีหมดเลยนะที่ยึดบัลลังก์ศาสนาไว้เนี่ยอำนาจบาดใจมีจะทำร้ายทำลายเราอย่างให้ถอนรากถอนโคนทำได้แต่ก็ยังมีการเกรงกลัวบาปอยู่เพราะรู้อยู่บ้างแต่โดยพฤตินัยโดยการกระทำจากนิตินัยที่มาออกกฎออกระเบียบอะไรก็ตามมาออกเองนะมันก็ไปย้อนแย้งที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้จุดๆต้องเยอะ แล้วอธิบายยืนยันกันเลยนะอธิบายยืนยันกันว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูกนะไม่ต้องเอาอะไรล่ะที่อาตมาบอกว่าอุทิศส่วนกุศลไปถึงเพราะผู้ตายเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ใช่เขาก็ยืนยันว่านี่ถูกอาศัยหากินอยู่นั่นแหละใช้น้ำเป็นสื่อก็อยู่ในพระไตรปิฎกชัดๆใช้ไฟเป็นสื่อใช้น้ำเป็นสื่อมีน้ำรูน้ำมนต์รดน้ำมนต์ก็ผิดอยู่แล้วในมหาศีลก็ชัดๆอยู่แล้วเขาก็ยังรดน้ำมนต์อยู่นั่นแหละหากินอยู่นั่นแหละบอกกับสิ่งนี้เป็นเดรัจฉานวิชาเสกเปล่าโน่นนี่ก็ยังทำกันอยู่นั่นแหละแต่ก็รู้นะมันก็ไม่เคยถูกนักเพราะฉะนั้นจึงทำให้เขาเกรงเราว่าเรายืนยันยังไม่รุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตายว่าเอ้ยเองผิดก็ช่างข้าเป็นหมาป่าตัวที่หาเรื่องฆ่าทำร้ายทำลายไปเลยแต่เขาก็ยังมีอันนี้อยู่บ้างเพราะอยู่ในขั้นวิปริตวิกลนะแน่นอนมีอยู่ในกลุ่มหมู่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสนาสังคมของนักบริหารสังคมส่วนรวมทั่วไปวิกลนะเพราะในโลกียะมีทั้งผู้ที่วิกลมีทั้งผู้ที่ชนะในสภาพที่จะระลึกถึงความดีแล้วเขาก็ทำความดีจนได้สำหรับตนและก็สังคมรู้ว่าสิ่งนี้ดีดีแบบโลกียะเนี่ยไม่ต้องถึงดีโลกุตระนี่ยังไม่ใช่โลกุตระดีอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้เป็นกตัญญูกตเวทีอย่างนี้เป็นความขยันอดทนอย่างนี้เป็นความเสียสละอะไรก็แล้วแต่พวกนี้กุศลทั้งนั้นดีเขาก็พยายามทำผู้ใดทำได้จึงชื่อว่าเป็นผู้วิชัยผู้ชนะผู้ทำได้ดีและถ้าเขามีเปอร์เซ็นต์ในการกระทำนั้นมากเขาก็เป็นผู้ที่ได้สร้างกุศลอยู่ในสังคมมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาสร้างได้น้อยลงมันก็วิกลไปเรื่อยๆมันก็บกพร่องมันก็เสื่อมไปบ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมากก็เป็นวิปริตมันมากขึ้นก็เป็นวิปริตเลยขีดวิปริตไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนหน้าด่านหน้าทนก็คือวินาศเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นี่เราไปตั้งเขตว่าอ้าวคนนี้จำกัดเขตให้อยู่พวกวิชัยก็ก่อกำแพงให้อยู่ตรงนี้นะพวกวิกลก็ให้อยู่ตรงนี้รอบนอกรอบที่สองพวกวิปริตก็ให้อยู่รอบนอกก็ไปอีกใกล้ป่าช้าไปเรื่อยๆหรือใกล้นรกไปเรื่อยๆพวกวินาศก็ให้อยู่นู่นเขตนอกเลยอยู่นรกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไปกั้นเขตเป็นรูปธรรมเป็นอะไรแม้แต่กฎหมายก็ยังกั้นยากแต่มันเป็นโดยธรรมเหมือนกันเขาซุ้มหัวกันเขารวมกันอยู่มันเป็นเหมือนกันนี่แหละที่อาตมาเจตนาจะอธิบายอยู่ว่าในมนุษย์ชาติในสังคมนี้ภูมิภพอันนี้ไม่ได้หมายความถึงวัตถุธรรมภูมิภพอันนี้หมายถึงนามธรรมและแสงผสมคละเคล้าปนเปกันอยู่ในสังคมคนมีภูมิปัญญาก็จะรู้จักคบจะคบคนที่ในระดับวิชัยคนในระดับวิกลหรือจะคบคนในระดับวินาศคนในระดับวิปริตอะไรก็ตามใจส่วนวิชัยนั้นมันมีส่วนดีก็เป็นตัวที่ตั้งค่าไว้ให้ชัดเจนในสังคมโลกียะก็คละเคล้าปนสลับซับซ้อนอยู่ในนี้ถ้าใครไม่มีปัญญารู้สัจจะซึ่งเป็นมีนามธรรมเป็นตัวหลักมีพฤติกรรมซับซ้อนเพราะพฤติกรรมแสดงออกอยู่ในสังคมทางทำได้ทางกายกรรมวจีกรรมด้วยมารยาทพูดอาจจะดีกายกรรมอาจจะสุภาพดูดีดูท่าดีต่างๆนานาแต่ในพฤติกรรมเบื้องหลังหรือการคบหรือการสร้างกลไกการสร้างองค์ประกอบของความดำเนินการดำเนินชีวิตมีหมู่มีพวกมีพรรคตนเองไม่เป็นคนทำรอกจริงๆนอกจากไม่ทำและไม่สั่งด้วยแต่มีคนรองไปสั่งแทนอะไรเงี้ยมันเป็นระบบอยู่ใช่ไหมตัวคนนี้ไม่หรอกแสดงท่าทีไม่สนใจหรือไม่ชอบเท่านั้นคนนั้นรู้สัญญาณแล้วไปสั่งการแทนหมดเลยตัวนี้ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไประบุไม่ต้องอะไรเลยหรือเปลยหลุดปากออกไปนิดเดียวคำเดียวถนนจัดการให้เสร็จ สั่งการทำเร็วทำร้ายอะไรเร็วจะใช้เชิงชั้นกลเชิงวิธีการอะไรซับซ้อนไม่ให้เข้ามาถึงผู้เป็นหัวนี่ก็ได้นี่คือกลวิธีของการดำเนินบทบาทที่ให้อยู่ในโลกในชีวิตในสังคมถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ดีไม่ดีเราไปประพฤติอย่างนั้นด้วยถ้ากิเลสเราแย่ถ้ากิเลสเราไม่แย่เรามีฮิริโอตปะเราก็ไม่ไปทำถึงขนาดนั้นในสังคมโลกียะมีอยู่แค่นี้เพราะถ้าผู้ที่ใฝ่ธรรมะทีนี้ใฝ่คุณธรรมใฝ่สัจธรรมศึกษาสัจธรรมเป็นคนในระดับเพิ่มจากโลกียะอย่างที่ว่านี้นี่โลกียะเต็มๆคนที่พยายามรู้จักกุศลก็ได้กุศลบ้างเป็นวิชัยทีนี้ในส่วนของกัลยาณชนทีนี้ในภูมิภพของกัลยาณชนเพิ่มเข้าไปอีก2อันสูงขึ้นไปเป็นวิมานกับวิเวกกัลยาณชนคือนับจากวิเวกวิมานวิชัยวิกล4อยู่ช่วงกลางของ8นะวิหารวิมุตตินะวิเวกวิมานวิชัยวิกลวิปิฏวินาศมัน4อันนี้ตั้งแต่วิชัยมานี่โกโลกิยะ4อันกลางเนี่ยนะหักวินาศกับวิปริตออกหักวิหารกับวิมุตต์ออกกลางนี่มีวิเวกวิมานวิชัยวิกลกัลยาณชนที่นับขีดเป็นกัลยาณชนได้ก็คือมีความบกพร่องมีความเสื่อมมีความเสียมีส่วนวิกลบ้างนอกนั้นก็พยายามสร้างกุศลโลกียะไปเรื่อยๆกุศลโลกิยะที่อยู่ในกัลยาณชนยังไม่เข้าเขตของโลกุตระก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจแม้วิเวกว่าสงบสุดสูงสุดเพราะงั้นลัทธิหลายลัทธิมากมายลัทธิฤาษีก็ตามลัทธิอะไรเยอะแยะก็จะสร้างผลที่จะบรรลุหรือชนะหรือวิชัยที่ว่านี่เป็นคุณธรรมเป็นกัลยาณธรรมไปสู่จุดวิเวกสงบระงับคือยุดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวสังคมไม่ลาลาบยศสรรเสริญโลกียสุขไม่เสพติดไม่อะไรต่ออะไรเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษได้โดยวิธีของโลกียะจะกดข่มจะมีวิธีทำให้ตัวเองเข็ดลาบไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องทางโลกโลกียะโลกธรรมลาบยศสรรเสริญโลกียสุขโดยวิธีใดๆก็พยายามหาวิธีมามากมายทำเอาทรมานกายทรมานตนกดข่มทำสมาธิหรือเรียนรู้หรือแม้แต่ที่สุดมันยังติดกามเสพกามให้เบื่อหน่ายเลยเขาก็คิดวิธีทำอย่างนี้เป็นต้นว่าไปสุดท้ายก็คือระงับเป็นวิเวกระงับได้นะส่วนวิมานคำนี้นั้นเป็นเทวดาวิมานเนี่ยเป็นเทวดาคือเจริญจากการชนะเป็นสิ่งดีเป็นวิชัยนี่ขึ้นไปสู่เทวดาไปสู่ภพภูมิสูงขึ้นเสริมขึ้นเสริมขึ้นเสริมขึ้นเรื่อยๆจะมีแนวคิดที่ว่าเป็นวิมานมักน้อยสันโดษและทำคุณค่าให้แก่สังคมเช่นศาสนาบางศาสนาเขาก็ลดตัวเองให้มักน้อยสันโดษแต่เขาก็ทำงานกับสังคมอย่างเช่นคานธีเป็นต้นเขาก็ทำงานกับสังคมมักน้อยสันโดษลงแม่ชีเทเรซาทำงานกับสังคมตัวเองก็มักน้อยสันโดษหรือนักบุญทั้งหลายแหล่ของศาสนาหลายศาสนาเขาทำงานไม่ใช่ฤาษีเชิงฤาษีก็ออกป่าไปเลยไม่เอาฐานอะไรเลยเชิงไม่ฤาษีเป็นพวกสังคมก็อย่างศาสนาคริสต์อย่างศาสนา อิสลามอะไรก็ตามเขาก็พยายามทำสิ่งที่ดีงามกับสังคมศาสนาที่เป็นศาสนาอยู่ทั่วไปส่วนศาสนาใหญ่ๆเนี่ยเป็นเชิงที่ถ้าเป็นฤาษีนี่เป็นศาสนาใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ช่วยสังคมเป็นศาสนาใหญ่ไม่ได้ศาสนากระปิดกระปลอยศาสนาไม่ใช่กลุ่มใหญ่ส่วนศาสนาที่ทำประโยชน์กับสังคมนี่เป็นศาสนาใหญ่ได้เนี่ยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยพยายามอยู่กับสังคมประสานสังคมทำงานทำการสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้ได้หรือศาสนาอื่นๆใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันมีอีกศาสนาย่อยๆเยอะแยะอาตมาไม่ยกตัวอย่างละศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นต้น ต่เขาก็พยายามมากน้อยสะโดดในวิธีที่อยู่กับสังคมนี่แหละเพราะจุดที่เขาจะชนะก็คือชนะกิเลสของตัวเองแต่ไม่มีวิธีรู้จักกิเลสมันพุทธเขาจะพยายามกดข่มเขาพยายามจะทำแต่ดีสิ่งที่ไม่ดีพยายามลืมพยายามทิ้งพยายามลืมพยายามทิ้มในวิธีของเขาเพราะฉะนั้นศึกษาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นให้มากๆเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้เอาสิ่งดำเนินการในนี้ให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จึงเป็นความสงบได้โดยกดข่มสงบได้โดยการลืมสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เจริญได้อยู่ในวิมานเป็นเทวดาชั้นสูงได้ได้รับการเคารพนับถือได้รับการยกย่องเชิดชูได้สรรเสริญเยินยอซ้อนลงไปเขาก็เอาลาภมาแลกโดยจะพยายามเขารู้ว่าไปโลภโมโทสันมีลาภมีเงินมีทองมีทรัพย์สินขานมากไม่ดีเขาก็มักน้อยสันโดษเหมือนกันกับพวกฤาษีลดลาภและไปติดตำแหน่งยศศักดิ์ก็ไม่ดีเขาก็พยายามลดยศเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้สรรเสริญนะพระเจ้าสรรเสริญทุกคนสรรเสริญยกย่องเป็นนักบุญเป็นอะไรสรรเสริญเขาก็ได้นะเสพกามไม่ดีเขาก็พยายามลดละบ้างนะเขาก็พอรู้ศาสนาอื่นก็พอรู้เหมือนกันว่ากามลดละได้ไม่ต้องไปเสพกามดีกว่าก็พยายามกดข่มได้ไม่รู้รากฐานของกิเลสจริงๆไม่เรียนรู้รายละเอียดเหมือนพุทธรู้จักอัตสาธารู้จักตัวกามนี่กามวิตกจริงๆนี่จับสภาพอาการของกามได้นะเขาก็ไม่ได้เรียนรู้นามธรรมเหมือนอย่างวิธีที่อาตมาเอามาสอนพวกเราแบบโลกุตระนะสรุปแล้วกัลยาณชนนี่ก็ดีขึ้นมาจะดีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ความบกพร่องตัววิกลน้อยถ้าวิกลมากพิการมากก็ได้น้อยนะวิชัยก็น้อยนะยิ่งไปถึงขั้นวิมานวิเวกก็น้อยลงแต่ถ้าวิกลก็น้อยนะวิชัยเอาชนะไปในทางธรรมได้มากชนะไปทางโลกีน้อยลงมักน้อยสันโดษลงอะไรลงอย่างนั้นเป็นต้นเขาก็สู่ความเจริญเป็นวิมานเป็นอุปติเทพหรือเป็นเทวดาชนิดที่มันไม่ถึงอุบัติพวกนี้เป็นสมมุติเทพเท่านั้นเทพที่กดข่มถ้าอุปัติเทพนี่จะต้องเป็นตัวเกิดโอปปาติกะโยนิจิตวิญญาณนี้มีการเกิดใหม่โอปปาติกะโยนิซึ่งศาสนาพุทธนี่ละเอียดละออมีอะไรทุกอย่างพวกนี้ชัดเจนนะไม่ได้เกิดถึงทางจิตจริงๆโดยรู้การเกิดนะมีความรู้ถึงมีสัมมาทิฏฐิถึงขั้นว่าอัตถิมาตาอัตถิปิตาแม่มีพ่อมีอัตถิสัตตาโอปปาติกาเข้าใจว่าสัตว์โอปปาติกะมีเป็นอย่างไรและแม่ที่ทำคลอดสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่แม่ทำคลอดอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษาเราไม่ต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนหรอกอย่างนี้พ่อแม่ตัวตนบุคคลแท่งก่อนนี้ไม่ต้องแต่พ่อแม่เป็นสัจธรรมชื่ออาตมาบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออย่างนี้และศีลมันจะทำคลอดให้จิตวิญญาณมันเกิดจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะเป็นโลกุตระได้ยังไงปัญญาจะช่วยคุมช่วยสร้างให้จนเกิดจิตวิญญาณนี่คลอดออกมาเป็นโสดาสกิทาหรือว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นแค่ไม่วิมุตติก็ตามมีมรรคมีผลเกิดมาจริงๆเนี่ยได้อย่างไรศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องเรียนรู้ศึกษานามธรรมพวกนี้จริงๆจึงจะเป็นโลกุตระแต่ถ้าไม่เป็นโลกุตระศึกษาพวกนี้ไม่เป็นจึงอยู่ในระดับกัลยาณชนเท่านั้นแต่วิธีกดข่มวิธีไม่ทำชั่วทำแต่ดีมีทุกศาสนาและมีปราชญ์ที่เข้าใจอันนี้และสอนอันนี้โดยวิธีของท่านเยอะแยะท่านจะมีปราชญ์ในระดับพวกอย่างนี้มีมากหมุนเวียนกันมาเป็นปราชญ์กันเยอะไม่ว่าจะเป็นของจื้อเหล่าจื้ออะไรก็แล้วแต่ทางด้านจีนทางด้านอินเดียทางด้านมันไม่มีปราชญ์เป็นเจ้าลัทธิแต่เมืองไทยนี่มั้งเนี่ยก็ประเทศอื่นเขามีจีนเขามีอย่างนี้เป็นต้นอินเดียก็มีมากมายนี่คือกัลยาณชนและก็มีอยู่ในสังคมโลกเนี่ยซ่อนอยู่ซ่อนกันอยู่สังคมมนุษย์โลกเนี่ยซ่อนกันอยู่เนี่ยภูมิกัลยาณชนภูมิกัลยาณธรรมสีวิกัลยาวิเวกวิมานวิชัยวิกล อันทีนี้ตายขึ้นไปถึงโลกุตระโลกุตระเนี่ยก็วิหารวิมุตติวิเวกวิมานถ้าจะเอาตัวหลักของพระพุทธเจ้ามาปรับเรียกเลยก็คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สี่ภูมิเนี่ยวิมานวิเวกวิมุตติวิหารเนี่ยนะวิมานนี่แค่ศีลห้าวิมุตติศีล8ก็ขออภัยวิเวกศีล8วิมุตติศีล10ขึ้นไปวิหารก็ไม่ต้องพูดวิหารน่ะศีลทุกอย่างทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้มากที่สุดนะเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะมีอรหัตผลนี่อัตราที่ชี้ลงไปชัดๆชัดๆเลยนะเพราะเรามาเข้าใจว่าวิมานหรือโสดาบันนี้ที่ว่าอาริยบุคคลคุณภาพของคนที่เป็นอาริยบุคคลโสดาบันหรือคนในระดับวิมานเนี่ยก็คล้ายกันกับวิเวกก็คล้ายกันกับขอไปวิมานเนี่ยวิมานก็คล้ายกันกับวิชัยและก็มีวิกลวิมานเนี่ยเริ่มต้นมีวิเวกบ้างวิมานเริ่มต้นมีวิเวกบ้างแล้ววิเวกก็ต้องเข้าใจได้ว่าวิเวกของพุทธไม่ใช่วิเวกของฤาษีสงบไม่ใช่สงบอย่างฤาษีสงบอย่างรู้ๆสงบเพราะกิเลสมันลดลงมันเบาบางลงหรือแม้มันดับสนิทอาสวะอนุสัยก็เรียนรู้ได้โสดาบันก็ต้องเรียนรู้วิมุตติหรือดับอนุสัยได้เหมือนกันสิ้นอาสวะได้เหมือนกันโสดาก็รู้สิ้นอาสวะได้ให้ได้เหมือนกันในเหตุปัจจัยที่หยาบแล้วก็เรียนรู้โดยปรมัตถ์เรียนรู้อ่านจิตวิญญาณให้ออกแล้วก็ลดละลงไปปฏิบัติลงไปลดละจริงๆคุณก็จะรู้ทั้งวิธีปฏิบัตินั้นถูกต้องเมื่อลดละลงแล้วได้รับอ๋ออารมณ์ลดละเป็นอย่างนี้อารมณ์จางคลายอารมณ์สงบเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจวิเวกแบบพุทธไม่ใช่กดข่มมันสงบเพราะมันไม่มาทำงานเท่านั้นแต่มันอยู่ไหนได้ปราบตัวมันไปหรือยังมันตัวเล็กตัวน้อยลงหรือขนาดนั้นขนาดนี้เหลือเท่านั้นทีนี้คุณรู้ชัดเจนหรือฤาษีไม่รู้หรือว่าลัทธิอื่นที่ไม่ใช่ตรงทางของศาสนาพุทธไม่รู้แต่พุทธนั้นรู้แม้จะวิเวกลงไปได้ไม่ได้มากเท่าฤาษีฤาษีกดข่มได้มากเขาวิเวกกว่าพุทธวิเวกก็โสดาบันได้สงบได้มากก็โสดาบันได้เพราะเขากดข่มได้โอ้โหนิ่งสนิทเงียบกริบเลยไม่กระดิกแต่เขาไม่ได้ล้างเหตุเขาไม่ได้จับตัวมันมาเฉือนคอเฉือนชีวิตของมันให้สั้นลงไม่เหตุจับกิเลสมาเฉือนชีวิตให้สั้นลงเขาไม่ได้ทำฤาษีก็ไม่ได้ทำเขากลบเกลื่อนเขากดข่มเขาทำลืมๆเขาทิ้งๆมันไปเขาไม่เอามันไม่ดูดีไม่ศึกษาตัวมันเลยแต่ทำให้มันหนีไปจากตัวเองชั่วระยะหนึ่งอาจจะนานเป็นร้อยปีอาจจะนานมากกว่าร้อยปีอาจจะนานสองชาติก็ได้ห้าชาติยังได้เลยเขากดข่มไปงั้นเนี่ยพอลัทธินี้เขาศึกษากันอย่างนี้คุณเกิดมาชาตินี้คุณก็เข้าสู่ลัทธินี้กดข่มชาตินี้ก็คนนี้ร้อยชาติคุณกดข่มได้มากเท่าไหร่ล่ะคิดดูสิคุณก็ศึกษาเข้ามาคุณก็เกิดมาวนเวียนมาก็เหมือนอยู่อาจารย์เก่านี่อาจารย์สายเดิมคุณก็กดข่มไปด้วยวิธีเดิมเนี่ยชาติแล้วชาติละร้อยชาติคุณกดข่มได้นานเท่าไหร่มันก็นานพอได้ใช่ไหมไปอีกหลายพันร้อยชาติมันก็กดข่มได้ยิ่งขึ้นเพราะนั่นมันคือวิธีอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นไม่ใช่โลกุตระแต่เขาก็สงบได้วิเวกได้วิเวกได้สงบได้แต่ยิ่งดีกว่าโสดาบันด้วยโสดาบันคนบางคนสงบสู้เขายังไม่ได้เลยยังไม่ละเอียดละออเท่ามันยังเล่นงานแต่มันรู้ๆมันได้แล้วได้เลยมันก็ค่อยอ่อนตัวไปตัวเล็กลงถ้าคุณได้สงบสนิทอีกเมื่อไหร่จนขั้นสามารถทำเป็นสมาธิอัปปนาพยัปปนาได้จริงแนบแน่นแน่วแน่ได้จริงฤาษีสู้ไม่ได้เพราะอันนี้มันตายสนิทตายอย่างรู้ๆตายอย่างมีภูมิปัญญาตายอย่างเห็นหน้าตายอย่างจับหัวใจมันมาเฉือนทิ้งเลย มันไม่เหลือเชื้อมันต่างกันสงบต่างกันวิเวกต่างกันนี่อธิบายความวิเวกให้ฟังเพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธนั้นมีวิมานมีความเป็นเทวดาที่มีความสุขที่มีความเบิกบานร่าเริงไม่ใช่แข็งทื่อกระตือเคร่งเดียวหรือว่าตัดกับมนุษย์มนาตัดไม่รับรู้อะไรอะไรนี่เนี่ยสังคมไปโทษคนผิดตัวนี้ความจริงแล้วตัวการใหญ่นั่นนะคนนี้เป็นคนเคร่งเดียวหรือว่าตัดกับมนุษย์มนาตัดไม่รับรู้อะไรอะไรเลยจะมีมารยาทหรือเรียกว่ามารยาก็ได้ความจริงใจเราไม่เป็นแต่ข้างนอกเรามีมารยาทคือเหมือนมารยาเหมือนหลอกเขาใจเราไม่ได้สนุกหรอกอาตมายกตัวอย่างเหมือนเราเป็นเล่นกับเด็กขายมะขายข้าวขายมะขามแกงเด็กเล่นมะขามแกงเราก็ไปเล่นกับเด็กได้ขายมะขามแกงสนุกไงใจเราจริงๆรสไม่มีรสชาติอัศาธาไม่มีแต่เราก็ร่าเริงเบิกบานเป็นมารยาทสังคมหรือมารยานั่นเองเหมือนคนไม่จริงใจเพราะใจเราศูนย์ใจเราไม่ได้สนุกหรอกแต่เราก็สนุกด้วยบทบาทลีลากับเด็กเล่นกับเด็กหรือกับสังคมกับผู้ใหญ่เบิกบานร่าเริงหัวเราะด้วยยิ้มด้วยดีสนุกเป็นอย่างนี้อนุโลมไปกับเขาตามควรตามพอเหมาะถ้าอะไรควรจะท้วงได้ก็ใช้ศิลปวิธีออกของบอกก็ไปกับคุณแต่ก็เตือนคุณให้รู้เตือนคุณให้อย่าไปเหลิงกับมันลดละมันนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นโลกปรุงแต่งเราลดมันได้ดีกว่าอะไรคุณจะให้ความรู้ก็ว่ากันไปแต่ต้องรู้ฐานของบุคคลเราก็ต้องอนุโลมเขาบ้างตามฐานะเพื่อที่จะสัมพันธ์กับเขาได้เขาไม่รังเกียจเราและเราก็สามารถที่จะทำให้เขาเห็นว่าอย่างนี้เราดีกว่าอย่างโน้นสู้ไม่ได้เราบอกเขาสอนเขาเขาก็เชื่อพอฟังยอมรับนับถือก็ได้ประโยชน์ต่อไปเป็นการเผยแพร่เป็นการช่วยเหลือเขาได้ขึ้นไปเพิ่มเติมเพราะลักษณะของเทวดาของพุทธหรือวิมานเนี่ยจึงเทวดาจึงเป็นเทวดามีทั้งสมมติมีทั้งปรมัตถ์เขาแปลสมมติสัจจะว่าผู้ที่มีความสุขผู้ที่มีความเป็นเทวดาในระดับเขานับว่านู่นพระเจ้าเป็นดินนู่นเนี่ยใช่พระเจ้าเป็นดินได้ทุกอย่างสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจะเอาอะไรต้องการอะไรที่จะมาบำเรอตนได้ทุกอย่างใช่ไหมก็เป็นเทวดาสมมุติที่สุดยอดเขาก็เลยแปลเอาแต่ว่าสมมุติสัจจะคือพระเจ้าแผ่นดินความจริงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นคนไหนที่ก็ได้เสพสมใจด้วยโลกียะในเสพสมใจเป็นเทวดาโลกียะด้วยอำนาจเงินด้วยอำนาจทางอะไรก็แล้วแต่ที่คนต้องยอมคนต้องจำนนให้แม้แต่เป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเองเอาอีนูนมาให้ข้าอะไรเป็นเจ้าพ่อมันก็มีฤทธิ์ได้มันก็เป็นเทวดาเป็นสมมุติเทพเหมือนกันแต่สมมุติเทพที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเจ้าพ่อเนี่ยมันเป็นความเร็วมันเป็นพวกที่ขี้โกงที่อะไรหรือแม้แต่จะว่าไปแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าเผื่อว่าเขาไม่ยอมให้ไม่มีคุณงามความดีนะเป็นฮ่องเต้ประเภทที่ซับซ้อนเนี่ยคนก็ไม่ยอมรับนับถืออยู่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเจ้าพ่อแต่ถ้าเป็นฮ่องเต้ที่มีคุณธรรมเขาก็ยกให้จริงๆทำประโยชน์ต่อประชาชนดูแลบริหารปกครองทำนู่นทำนี่แม้ตัวเองจะเสวยสุขโลกียสุขที่จัดจ้านในกามจัดจ้านอะไรแต่หน้าที่ก็ทำงานกับประชาชนประชาชนก็ยอมรับว่าเป็นประโยชน์คุณค่าช่วยบริหารช่วยทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอะไรได้ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านได้แต่ส่วนตัวของท่านถ้าจะจำเปอะไรในโลกียะเขาก็ยกให้มีซับซ้อนอันยกให้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันแล้วโดยหน้าที่แต่เจ้าพ่อเนี่ยมันเขาไม่ยอมยกให้มันไม่มีตำแหน่งแต่มันสร้างตัวมันเองนะมันก็เป็นสังคมที่ขัดแย้งสรุปแล้ววิมานหรือเทวดาของโลกียะก็เป็นเชิงโลกีเสพสมสุขสมได้หรือเป็นลูกโลกแต่ของโลกุตระนั้นถ้ายังเป็นวิมานก็แค่โสดาบันเพราะฉะนั้นคนโสดาบันก็ยังจะมีรสโลกียะในราคะใน โทสะสมใจในเรื่องโกรธแค้นอาจจะมีอาการโกรธมีอาการแก้แค้นอย่างเบาๆบางๆไม่ได้หยาบคายจนเกินการอะไรนะไม่ๆก็เริ่มไม่อะไรก็มันไปถึงกับฆ่ากับแกงอะไรอย่างไม่นะก็แกล้งแกล้งหรือว่าให้คนนั้นได้รับความทุกข์ขนาดนั้นขนาดนี้ไม่ถึงกับขนาดทำร้ายทำลายผิดศีล5โสดาบันไม่ได้ผิดศีล5แต่ก็แกล้งได้ทำให้เขาได้รับทุกข์สมใจที่โทสะมูลมันมีอาฆาตพยาบาทมีบ้างพูดไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งเสริมให้พวกคุณเป็นโสดาบันเกรดอย่างนี้นะไม่มีได้ดีพูดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอนุโลมให้พวกคุณนะพูดแล้วก็ต้องทุบหัวไปด้วยไม่เช่นนั้นไม่ได้ว่าเออโสดานี่เราเข้าเขตโสดาเรายังเป็นหยาบๆอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาถ้าไม่ต้องหยาบได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงตัดเกรดของมันนะตัดเกรดของมันเพราะก็เป็นเทวดาประมาณอย่างนั้นแหละโสดาบันก็เริ่มต้นมีของโลกุตตระมีทั้งสมมติมีทั้งปรมัตถ์ในโลกุตตระมีทั้งโลกิยะมีทั้งโลกุตตระมีทั้งสมมติมีทั้งปรมัตถ์ในโลกุตตระนะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดกันบอกว่าเอาพระอรหันต์เลยพระอรหันต์หมดรสแล้วไม่มีอัสสัทธะแล้วไม่สนุกไม่สนุกกับรสโลกิยะแล้วแต่ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจะหัวเราะเพื่อที่จะเป็นมารยาทสังคมกับคุณเขาถ้าเขาทำได้ท่านปรุงขึ้นมาท่านก็ทำได้แล้วก็ท่านไม่ได้ติดยึดอะไรแต่อนุโลมกับเขาพอเป็นไปเพื่อที่จะเกื้อกูลเพื่อที่จะประสานสมานกันแล้วคุณจะไปรู้กับพระอรหันต์ถ้าพระอนาคามีท่านจะระวังพระอนาคามีนี่จะไม่หัวเราะมากเท่าไหร่จะไม่ปล่อยโลกิยะสารูปออกมาเท่าไหร่พระอนาคามีนี่จะสวยกว่าพระอรหันต์มากเพราะท่านต้องระวังของท่านด้วยท่านต้องสังวรท่านต้องทำให้มันเกลี้ยงให้มันสิ้นท่านจะไปทำประมาทไปทำระเริงเต็มที่ยังไม่ได้เพราะหลักประกันของท่านยังไม่แข็งเต็มที่เมื่อยังไม่แข็งเต็มที่ท่านจะไปเทเดปล่อยอนุโลมะเดี๋ยวท่านตายเดี๋ยวท่านฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงจะรูปงามรูปแบบสวยสมณะสารูปจะดีกว่าพระอรหันต์มากพระอรหันต์นี่ดีไม่ดีอย่างจี้กงพระอรหันต์นี่เพราะฉะนั้นคุณจะดูยากเข้าใจดีขึ้นไหมจะดูยากไปเข้าใจอรหันต์บอกโอ้อย่างนี้ไม่ใช่อนาคามีนี่เหนือกว่าอรหันต์ง่ายๆเลยคุณจะเข้าใจผิดง่ายๆเลยแต่นั่นแหละพระอรหันต์ที่มีความสุภาพเรียบร้อยงดงามเหมือนอนาคามีก็มีเห็นไหมจะไปเข้าใจตู่อีกไม่ได้ถ้าไม่มีวาสนาหยาบเลยพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปอนุโลมมากมายถึงอนุโลมก็อนุโลมไม่ออกเพราะวาสนาของท่านไม่มีท่านทำไปอย่างโลกีอนุโลมกับเขาถึงท่านไม่มีรถแล้วล่ะแต่ท่านต้องมีมารยาทสังคมต้องมีพฤติกรรมกรรมกริยาของท่านสมานกับสังคมแต่แล้วท่านก็ไม่มีวาสนาถ้าทำไม่เป็นทำไม่เก่งเพราะพระอาหารบางรูปท่านก็ทำงามเหมือนพระอนาคามีนั่นก็ได้เห็นว่ามันซับซ้อนทั้งเยอะหลายชั้นเลยมันอย่าเดาดีกว่าอย่าเดาอรหันต์เป็นอันขาดเวลาเรียนรู้แล้วคุณจะรู้คุณจะไม่กล้าไปที่ได้เดาส่งแม่ไปฉันเก่งฉันวัดได้ยาเลยคนโลกๆได้ศึกษาพอเพลินเพลินอุ้ยวัดออกเลยอย่างนี้พวกนี้นะได้บาปเพราะไปตู่พระอริยะเจ้าเยอะเลยเขาไม่เข้าใจหรอกละหลาบละล่วงจับจ้วงเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาจับจ้วงโดยเขาไม่กลัวเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่พุงเขาตัดสินของเขาเองซึ่งพวกนี้ก็น่าสงสารแล้วก็มันก็เป็นสัจจะอันหนึ่งเขาก็ได้รับวิบากเขาไปซึ่งเราก็พยายามจะไปตอแยเขาตอแยเขาได้วิบากมากถ้าคนมีเมตตาแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาเกิดผลพวกนี้มากหรอกด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยพอเราก็รู้อยู่แล้วถึงไปตอแยเขาก็บาปเพิ่มขึ้นแล้วไปทำให้เขาบาปมากทำไมมันก็ไม่ดีอะไรแม้เขาบาปมากๆเขาหนาๆเขาก็มาย้อนถึงหาเราอีกมันหยาบคายมันอะไรๆยังอยู่ในสังคมเดียวกันยังไม่ได้ตายจากกันไปเดี๋ยวมันก็มาเล่นงานเราอีกซวยเปล่าๆเพราะงั้นให้มันอยู่เท่านี้ก็ดีแล้วล่ะอย่าให้มันเร็วกว่านี้เลยอย่าให้มันบาปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวมันก็พุ่งมาถึงเราอีก นะก็จะว่าเรารักษาตัวเราไว้ด้วยก็ได้แต่ก็อย่าให้มันเกิดผลที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกในสังคมในโลกในพฤติกรรมของโลกหรือของมนุษย์และของสังคมอย่าให้มันเกิดมาก็ดีกว่าใช่ไหมก็ต้องสังวรมากนะก็ต้องสังวรมากกว่าอนาคามีก็ต้องสังวรมากกว่าจะเป็นพระสารีบุตรจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่พระสารีบุตรถ้ามีวาสนาของท่านท่านก็ต้องสังวรมากหน่อยวาสนาที่มันลุกลิกมันหยาบมากกว่าท่านก็จะต้องสังวรของท่านมากแต่องค์ไหนท่านไม่ต้องมีวาสนาของท่านไม่ไปสั่งสมมามันก็ไม่มีมากท่านก็ไม่ต้องสังวรมากก็กำไรเพราะงั้นพวกคุณจะไปสังวรหยาบมาเลยมันก็ต้องมาเป็นภาระของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมไม่ก็ทาอะไรหรอกอย่าไปทำมาแล้วมันแหมไอ้วาสนาบารมีนี่มันยากจริงๆนะมันล้างนานหลายชาตินะเพราะถ้าไม่มีซะได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมว่าในความเป็นเทวดาเนี่ยอธิบายเทวดาอยู่นะทีนี้ความเป็นวิชัยนะความเป็นวิชัยเนี่ยของโลกุตระแท้ๆไม่ต้องแล้วมาเอาชนะคะคานไม่ต้องอะไรลดลงแต่ในฐานของโสดาบันก็ยังมีเหลื่อมวิชัยอยู่บ้างเห็นไหมจะต้องมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะค้าคารอยู่บ้างแต่เปอร์เซ็นต์ต้องน้อยกว่าจึงจะเป็นพอโสดาบันคุณยังมีใจถึงจะเอาชนะค้าคารกว่า 50% รุนแรงกว่า 50-60 อย่างนี้ยังไม่ใช่คุณภาพของโสดาจะเอาชนะค้าคารนี่ก็จะต้องแค่40ก็ยังถือว่ามากอยู่แล้วนะแต่เอาละก็ยังไปยังสอบได้อย่างนี้เป็นต้นวิชัยเอาชนะค้าคารเอายังมีมานะยังมีเอาชนะกิเลสนึกกิเลสของตัวเองชนะตัวเองก็ตามถ้ากิเลสตัวเองเป็นพระโสดาบันกิเลสตัวเองมันจะเอาชนะตัวเองเกินกว่า50มันไม่ใช่โสดาแล้วนี่กิเลสตัวเองเอาชนะตัวเอง40อย่างนี้เข้าข่ายเราต้องให้คะแนนหรือว่าต้องตรวจพวกนี้นะเพราะมันเอาวิชัยมาอธิบายวิมานเพราะฉะนั้นวิชัยก็ต้องด้อยกว่าวิมานวิมานจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องมากกว่าวิชัยมันยังมีกิเลสเอาชนะค้าคารมีกิเลสกามชนะกามคือกิเลสของเราเป็นจะเอากามกิเลสกามมันเอาจะเอาชนะเรากิเลสอัตตามานะมันจะเอาชนะเราอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเทวดาโลกุตระแล้วเป็นอุบัติเทพแท้จะต้องไม่เกิน 50% ขึ้นไป 40-30 ได้ก็ยิ่งชัดมันจะเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นให้คะแนนมันน้อยๆหน่อยถ้าความเลวให้มันน้อยๆเปอร์เซ็นต์ลงถ้าความดีให้มันมากๆว่าเราชนะถึง 70-80 มันก็จะเผื่อไว้เพราะคนเรามันเข้าข้างตัวเองมันเห็นแก่ตัวเองมากกว่ามันลำเอียงต้องตัดเกรดมันให้มันสูงๆไว้หน่อยนะมันจะพอเข้าใจนะที่อาตมาอธิบายได้ตัดเกรดตัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะถ้าเราเข้าใจความหมายผู้เหล่านี้เนี่ยเราพูดไปทั้งกรรมกิริยาข้างนอกทั้งวัตถุทั้งอารมณ์ทางใจถ้าเราเข้าใจความหมายพวกนี้คุณก็ใช้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเนี่ยอธิบายพวกนี้ภูมิภพ8อย่างเงี้ยเอาไปวัดตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นี่ลักษณะวิมานลักษณะวิเวกวิเวกก็ต้องสงบระงับลงไปตามลักษณะของโลกุตระที่แท้ไม่หนีไม่วิ่งหนีแต่ลักษณะจะไปอยู่ในที่สงบในที่สหัสไกลสังคมไกลแสงสีเสียงนั้นคุณก็ไปทดสอบได้คุณจะไปอยู่ที่นั่นตายว้าเวเหี่ยวเราโหยหาคุณก็จะต้องรู้ว่าเอาเราไปอยู่ในป่าเขาถ้ำมันจะต้องระลึกถึงแสงสีเสียงระลึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสระลึกถึงโลกียะระลึกถึงอะไรต่ออะไรมันยังมีอะไรห่วงหาอาวรณ์มากน้อยขนาดไหนคุณก็จะไปพิสูจน์เพื่อความชัดเจนมีภูมิตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปคุณอยากจะไปลองดูนั่นหนึ่งสองห้อยหาหรือไม่ทางโลกียะสองแล้วจะไปติดสงบแบบฤาษีนั่นหรือไม่อีกมุมหนึ่งเลยโอ้โหอยู่อย่างงี้มาสงบอยู่อย่างงี้ตลอดชีวิตดีกว่าแล้วคุณก็อยู่สงบงี้ติดคุณก็ไปติดพบสงบนั่นน่ะความจริงมนุษย์ไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในที่สงบที่อยู่ในป่าช้าเขาต้องมาอยู่กับสังคมสามัญศาสนาพุทธสอนสามัญสังคมธรรมดาเมื่อคุณไปติดยึดอยู่ที่นั่นไม่เป็นประโยชน์อะไรทิ้งชีวิต นั่นหนึ่งไม่เป็นประโยชน์สองคุณชอบมันพบภูมิสงบงั้นหรือแม้แต่อยู่ในนี่ก็เหมือนกันฉันก็อยู่ในรูของฉันไม่อยู่ในห้องไม่ไปไหนอยู่นี่สงบดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโน่นนี่ไปทำงานโน่นนี่โอ้มากเรื่องไม่เอาคนก็อยู่ในภพติดภพสงบใช่ไหมเข้าใจไหมนี่อยู่ในนี้ไม่ต้องไปออกป่าก็ตามคุณก็ได้ทดสอบเหมือนกันอยู่ในเนี้ยแล้วก็อยู่ในวังวนของเราแต่แค่นี้ไม่เกี่ยวข้องคนอื่นมาแล้วก็รู้สึกแหมไม่อยากจะได้เกิดเรื่องไม่อยากจะให้กระทบผัดคุณวางใจไม่เป็นแม้ข้างนอกนี่มันจะแรงมันจะร้ายมันก็ไม่แรงไม่ร้ายเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปในแวดวงของชาวโศกเนี่ยมันก็ยังไม่จัดไม่จ้านเท่าไหร่แค่นี้คุณก็ยังไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วรำคาญวุ่นนั่นแสดงคุณยังอ่อนแอติดวิเวกติดสงบสงบฤาษีเพราะสงบพุทธไม่ใช่สงบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสงบเงียบอยู่ในรูไม่ใช่สงบของพุทธไม่ใช่สงบฤาษีอยู่ในเรียวในรูสงบเงียบไม่ต้องมีสัมผัสไม่ใช่มีสัมผัสเป็นปัจจัยกิเลสมันสงบกิเลสมันตายกิเลสมันเลิกฤทธิ์เดชอันนั้นต่างหากเราสงบของพุทธอยู่เนื้อมันอยู่ตรงนี้เขาจะมีฤทธิ์เดชของผีสางซาตานโลกีจัดจ้านยังไงก็เหมือนน้ำแข็งกลางเตาล้อมเหล็กก็อยู่ได้ไม่ละลายไม่หวั่นไหวพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสะนกรรมปฏิสัมผัสโลกธรรมจัดจ้านยังไงก็ไม่หวั่นไหววิเวกของพุทธเป็นอย่างนั้นต่างหากเมื่อเราเข้าใจวิมานกับวิเวกเราก็จะรู้ว่าวิเวกของพุทธนั้นเป็นวิมานที่สูงขึ้นได้ซ้ำไปวิมานก็คืออยู่กับโลกเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์แรงเป็นเทวดาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์ชาติอื่นเขาได้เพิ่มขึ้นและผีสางแทรกซ้อนอยู่ในวงเมืองนี้ก็มาทำร้ายเทวดาแท้ของเราไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าคุณอ่อนแออยู่บ้างมฤตเดชของผีสางพวกนี้ทำอันไอโสดาบันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนี้พลากไม้ที่ชุมโดยยาวจากนั้นอย่าไปตอแยเขาอย่างนี้เราสู้ไม่ได้เอาไว้ก่อนให้ข้ามีวรยุทธ์สูงกันนี้เดี๋ยวมาค่อยมาปะมือกันทีหลังตอนนี้วรยุทธ์เรายังไม่แข็งแรงอย่าพึ่งหลบเลี่ยงก่อนในแวดวงขนาดนี้แวดวงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอาตมาพาพวกเรานี่ออกไปสู่สังคมกว้างขึ้นมันจะหยาบคายมันจะจัดจานมันจะเล่ห์เหลี่ยมมากระวังนะผีพวกนี้จะดึงไปเพราะฉะนั้นใครยังบอกว่าเรายังไม่ไหวอะเราอยู่ในแวดวงพี่น้องนี่ก่อนถ้าออกไปนวดปั๊บเราไม่ไหวไหวพริบเราไม่ดีเดี่ยวแรงเราไม่แข็งแรงพอแม้อาตมาจะพาเปิดสังคมกว้างขึ้นก็ระมัดระวังตัวด้วยแต่ละบุคคลแต่ถ้าใครคิดว่าพอสู้ได้ไปแต่ใครห้ามหามบ้างระวังอาตมาจะเคาะหัวฉันแน่ฉันเก่งฉันก็บุกก่อนเลยลุยก่อนเลยแล้วจะโดนเคาะหัวระวังสัญญาณเนี่ยมันต้องประมาณมันต้องดูแลควบคุมอาตมาจะต้องเปิดสังคมให้กว้างขึ้นให้อะไรอะไรไปพอสมควรแล้วไปเรื่อยๆจนกว่าอาตมาจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้อายุมากขึ้นถ้าอาตมาไม่ทำพวกนี้มันไม่ใช่อธิบายกันได้โดยภาษาเท่านั้นมันจะต้องมีประสบการณ์ต้องมีเรื่องราวจริงมีนิทานมีชาดกมีบทบาทซึ่งมันมีอีกมากที่บันทึกด้วยตำราบันทึกด้วยความรู้ที่จะสื่อกันด้วยวิชาการด้วยอะไรพวกนี้มันบันทึกไม่ได้มันละเอียดมันแล้วมันก็มีอะไรมากเกินกว่าที่จะบันทึกบางทีมันละเอียดลึกจนกระทั่งไปพูดภาษายังไงยังพูดไม่ออกที่นี้ตายขึ้นไปถึงวิมุตตินี่ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะเราพูดถึงวิมุตติกันมามากมามายแล้ววิมุตติก็คือสงบสนิทจิตสงบตั้งแต่มันสงบชั่วคราวสงบได้แข็งแรงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งสงบอย่างถาวรมันคงยั่งยืนเป็นวิมุตติถอนอาสวะสิ้นนั่นแหละวิมุตติเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นวิมุตติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในวิหารก็อยู่อย่างผู้มีเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยคืออะไรเครื่องอาศัยก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยบ้างสิ่งที่เป็นองค์ประกอบต่างๆบ้างเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ผู้อื่นตัวเองไม่เกี่ยวเลยที่จริงเนี่ย จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เครื่องโทรทัศน์โทรศัพท์จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องไปรังสรรค์ไปสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้ไปทำประโยชน์ตนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นอาหารหรือเป็นวิหารทั้งนั้นมีบ้านมีเรือนหลังใหญ่ก็ตามมีที่ทำงานใหญ่มีที่ทำงานครบครันเครื่องไม้เครื่องมือองค์ประกอบเหมือนกับโลกเขานะเราทำงานอยู่นี่เราก็มีคนช่วยเหลือมีเลขามีผู้ช่วยมีอะไรมีโต๊ะมีตังมีตู้เอกสารมีอะไรอีกเหมือนกับสนับงานของทั้งโลกเขาเป็นได้แต่ผู้ที่วิหาระแล้วนี่อาศัยเครื่องอยู่เหล่านี้แล้วเนี่ยอาศัยอย่างปฏินิสักขะแล้วเราจะฝึกฝนไปตั้งแต่วิมุตเนี่ยวิปฏินิสักขะเนี่ยเราจะศึกษาอวิอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธนิโรธานุปัสสีปฏินิสักขานุปัสสีจะต้องเห็นต้องศึกษาไปตามลำดับเลยกว่าจะเป็นวิมุตเป็นอรหัตอรหันต์หรืออนาคาอรหันต์ขึ้นไปอรหะอนาคาไปหาอรหันต์ต้องศึกษาจนกว่าจะเป็นอรหันต์สู่สภาพภูมิวิหาระเนี่ยคุณมีเครื่องอยู่อย่างเหมาะสมมีเครื่องอยู่อย่างเป็นประโยชน์คุณค่ามีเครื่องอยู่อย่างคุณไม่ติดวิหาระไม่ติดอาหาระไม่ติดเครื่องอยู่เครื่องอาศัยพวกนี้ได้เลยอยู่เหนือมันหมดแต่คุณใช้มันเป็นเท่าที่คุณสามารถหรือเท่าที่เราจะมีบุญมีทุนมีรอนหาได้นะเอาก็สรุปลงไปเลยตีหัวเข้าบ้านสรุปก็คือว่าแม้แต่วิหารวิมุตติวิเวกวิมานก็ตามเราจะมากั้นคอกว่าวิหารไม่จริงเลยวิหารนี่แหละท่านไม่อยู่ในคอกเลยท่านจะอยู่ปนกับพวกเราคราเคล้าหมดกับใครก็ได้เพราะท่านเข้ากับใครได้สมานกับใครได้หมดวิหารเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิหารคือการคอกท่านอยู่กลางนี่อย่างนี้ลิกเนี่ยนะแข็งกันเป็นเหมือนกับแก่นไม้นะวิหารนี่ถือว่าสูงสุดแก่นไม้แข็งที่สุดเห็นไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นกลับกันโอ้ผู้วิหารธรรมนี่อยู่ปนกับพวกเราเนี่ยอยู่เข้ากับคนต่ำคนสูงคนอะไรได้หมดเลยวิหารวิมุตติก็จะอยู่คล้าๆได้เหมือนกันแต่จะมาดงามอนาคามีมาดงามกว่าแม้แต่วิเวกในสกทาคามีก็จะมีการสังวรสำรวมระวังบางคนก็จะเหมือนอนาคามีบางคนก็จะเหมือนโสดาบันจุนจานหน่อยเจียวเจ้าหน่อยก็แล้วแต่จริตของสกทาคามีจะไปในทางที่เรียกว่าสังวรระวังมากสงบระงับเยอะเป็นวิเวกที่มากหรือเป็นวิมานที่มากสกทาคามีสงบระงับมากหรือว่าจะกับสังคมเป็นเทวดาผู้มีสีสันมากก็แล้วแต่สกทาคามีแต่ก็ต้องน้อยกว่าโสดาบันแต่ก็ต้องน้อยกว่าโสดาบันนะสรุปแล้วก็ต้องรวมกันแม้แต่สี่ภูมินี้ของโลกุตระนี้ก็ไม่ได้ไปกั้นคอกทุกวันนี้เรากำลังเปิดกว้างเพราะฉะนั้นเราเคยพูดอาตมาเคยพูดว่าเออนี่เราจะมีสี่แดนแน่แดนวิมานแดนวิโมกวิมุตติอะไรที่เคยพูดแต่ก่อนตั้งชื่อว่าวิมานวิโมกวิมุตติวิหารแต่นี้เปลี่ยนวิโมกออกเป็นวิเวกแล้วนะสี่แดนนี่เราจะมีก็พวกเราก็ตั้งอาตมาก็ขอตอนนั้นปล่อยไปงั้นก่อนให้เข้าใจว่ามันมีเหมือนสี่เขตแล้วก็จะกั้นข้อกั้นเขตกันตรงนี้อย่าละลามลงไปนะนี่ตรงนี้เขตวิหารห้ามพวกวิมานเข้าประเดี๋ยวจะไปวุ่นวายจุนจ้านอะไรพวกวิหารท่านไม่ต้องไปห่วงกันหรอกท่านไม่ต้องเข้าหรอกท่านออกมาเองวิหารท่านมีเครื่องอยู่ที่แน่นอนแล้วท่านแข็งแรงได้เห็นไหมมันชัดมันจะไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจนะเพราะศาสนาพุทธนั้นมีเหตุมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้หนีเพราะฉะนั้นจะอยู่กันตรงวันนี้เราจะมีโสดาสกิทานาคาอยู่รวมกันคร่าวๆแต่ภูมิธรรมถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอ๋อคนนี้รูปนี้สมณะก็ตามสิกขมาสก็ตามหรือแม้แต่คารวะก็ตามนี่อ๋อคนนี้นี่ภูมิมีวิหารภูมิคนนี้มีวิมุตติภูมิคนนี้มีวิเวกภูมิคนนี้มีวิมานภูมิคนนี้แห่ๆวิชัยภูมิมากหน่อยคนนี้ยังมีวิกลภูมิเยอะอยู่เหมือนกันนั่นก็จะชัดแต่ระวังอย่าให้มันเกิดถึงขั้นวิปริตภูมิวินาศภูมิล่ะหวังว่าวินาศภูมิกับวิปริตภูมิคงจะไม่มาเถื่อนผ่านอยู่ในแวดวงของชาวเรา พราะงั้นชื่อคำ8ชื่อนี้มันเท่ากับกำหนดสภาพของบุคคลที่มีภูมิธรรม8วิพอเราดูไปในสังคมทั้งหมดเลยเห็นไหมภูมิวินาศคนพวกนี้ยังอยู่ในภูมิแค่คันวินาศคนคนนี้อยู่ในแค่คันภูมิของวิปริตคนนี้อยู่ในแค่คันเราจะไปตรงจะไปกำหนดจะไประบุจะไปชี้ไปกำหนดตั้งเขามากนั่นแหละเดี๋ยวเราโดนปืนมาอาตมาไม่รับรองไปเทียบได้ไหมคุณแค่ภูมิวินาศอะไรแบบนี้คือคุณถูกปืนปัสตันจริงเอาตายก็ไม่รู้ด้วยนะอย่าหาว่าอาตมาไม่เตือนนะไม่ใช่อาตมายุนะเราก็ดูศึกษากำหนดไปแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปจริงไปจังนะว่าเรายังไม่แน่ชัดเรายังไม่เก่งพอแต่อาตมาก็บอกไปคร่าวๆยิ่งเพิ่งจะหยิบมาอธิบายอาตมาเพิ่งให้เพิ่งบอกให้เรียนรู้ยังไม่เก่งอะไรใช้เครื่องมือยังไม่เป็นเครื่องมือก็ยังไม่รู้กันสมบูรณ์ดีแมคานิกมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้องค์ประกอบเป็นยังไงไม่รู้วัดแล้วมันจะได้ขาอะไรมันยังไม่เป็นเท่าไหร่ยังเพิ่งไปอวดดีมากแต่ก็รับรู้ไปค่อยๆศึกษาอาตมาคงจะต้องบอกแล้วว่าจะต้องอธิบายอีกหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ค่อยขยายความกันแม่ภูมิ8วินี่ก็อย่างที่กล่าวนี้เพราะงั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็มีตัวจริงมีสภาพจริงในตัวเราเองด้วยมีตัวอย่างเพื่อนฝูงที่มีด้วยเราเข้าใจได้หมดทั้ง8วินี่มากน้อยอะไรก็ตามแต่ใครจะมีภูมิปัญญาสามารถรู้ได้เราก็จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้อย่างพูดรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างงี้แต่ไม่ต้องดูถูกกันแม้เขาจะเป็นคนอยู่ในภูมิวินาศก็จะไปดูถูกเขาวินาศก็คือนรกมหานรกนั่นแหละพวกคนนรกชาวนรกนั่นแหละวิปริตก็นรกค่อยชั่วขึ้นหน่อยแม้จะเป็นวิกลก็จะเป็นรถนรกที่เบาบางวิชัยก็ถือว่าเป็นสวรรค์กันแล้วกันมันก็อยู่อย่างนั้นไปนะก็มีสวรรค์น้อยไงภูมิโลกีนี่มีสวรรค์น้อยนอกนั้นนรกกันเยอะส่วนโลกุตระก็มีสวรรค์แท้กันมากมีไม่มีนรกเลยนะเพราะงั้นโสดาบันขึ้นไปจึงพ้นอบายไม่มีอบายแล้วส่วนกัลยาณชนนั้นยังไม่ค่อยรู้ชัดเพราะยังจะมีอบายอยู่อย่างซ่อนๆถ้าใครมีปัญญาดีถึงจะอ่านกัลยาณชนนี้อ่านยากนอกจากไม่ใช่กัลยาณชนพาลชนหรือว่าชาวโลกีหยาบๆก็ยิ่งซับซ้อนยากแต่จัดอยู่ในพวกโลกียะหยาบแต่มันซับซ้อนอ่านยากพวกนี้นะมันมีอยู่ในสังคมฉลาดมากอัมพรางเป็นอัมพรางเก่งสร้างค่ายคนให้แก่ตัวเองมีภูมิมีคนคุ้มกันมีตัวออกรับหน้าตัวเองไม่ต้องแสดงเหมือนอย่างหนังจีนนี่ตัวอะไรตัวจางซูเหลียงตัวผู้อำนวยตัวอะไรใหญ่ตัวใหญ่ไม่มีใครเห็นหน้าเนื้อหนังใช่ไหมไม่มีใครเห็นหน้าหรอกมีแต่พวกที่ออกไปด้านยังใส่หน้ากากเลยออกไปรับกับสังคมไอ้ตัวจริงนั้นไม่มีใครเข้าถึงพวกที่ใส่หน้ากากในบางทียังไม่รู้จักหน้าตาของตัวนายใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสังคมจริงๆมันเขาทำเป็นเรื่องของรูปธรรมให้เรารู้ศึกษานะจริงๆแล้วนายใหญ่เสนอหน้าอยู่ในสังคมนี่แหละเหมือนกับใครไม่เห็นแหละเพราะว่าทุกอย่างบังพลางไว้หมดเลยไปรู้จักแต่ริ้วรอไอ้นี่คนนี้เป็นคนมือไม้แต่เป็นคนหยาบคนผิดอยู่ที่คนนี้นะใช่ไหมสังคมไปโทษคนผิดตัวนี้ความจริงแล้วตัวการใหญ่นั่นนะคนนี้เป็นคนรับไปเนี่ยมันซ้อนนี่สังคมมันซ้อนมากนะเอาละเราก็เข้าใจสภาพพวกนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็ต้อนรับไม่ใช่ต้อนรับรับมือใช้ภาษาคำว่าต้อนรับผิดรับมือกับสภาพพวกนี้ให้ถูกแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งตัวเราและสังคมด้วยเกินเวลาไป10นาทีได้ตามเอกลักษณ์ของโพธิรักเอวัง อ้าวเนี่ยพูดถึงนี้โลกนี้โลกโครงโลกนี้เข้ามาแล้วหลีกวัวให้หลีก5ศอกหมายหลีกม้า10ศอกกลายอย่าใกล้หลีกช้าง10ศอกคลายคลาคลาดหลีกทุรชนให้ห่างพ้นลับตานี่โลกโครงโครงโลกคณิต